Akhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan materi kita, antum pegang buku doa antum, antum baca zikir pagi dan sore, antum buka halaman 76, zikir pagi dan sore, dari mulai halaman 76, sampai halaman 98. Saya sudah jelaskan kemarin tentang doa zikir pagi dan petang ini. Ini dibaca masing-masing. Tapi untuk memudahkan untuk menghafal, karena kita dalam daurah, saya bimbing lagi kali ini, nanti antum melanjutkan dengan teman-teman. Saya baca dengan sempurna, nanti antum tinggal melihat sambil mengikuti perlahan-lahan sesudah saya baca. Yang pertama kita membaca ayat kursi, a'udhu billahi minasyaitan rajim, biar saya baca sampai selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ملك الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ini ayat kursi tadi belum saya jelaskan, dibaca satu kali pada waktu pagi dan dibaca satu kali waktu sore dan dibaca juga setiap selesai sholat yang wajib lima waktu satu kali. Kemudian Al-Ikhlas Qulhuwallahu Ahad ini dibaca pagi hari tiga kali, sore hari tiga kali, dan setiap selesai sholat yang wajib lima waktu satu kali. Setiap selesai sholat yang lima waktu satu kali. Kemudian surah Al-Falaq dibaca pagi hari tiga kali, sore hari tiga kali. Kemudian setiap selesai sholat dibaca satu kali sholat yang wajib. An-Nas demikian juga surah An-Nas, yaitu dibaca pagi hari tiga kali, sore hari tiga kali. Kemudian setiap selesai sholat yang wajib dibaca satu kali. Jadi sholat yang wajib yang lima waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selesai sholat, setelah baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, setelah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Nanti selesai surat zuhur begitu juga, selesai surat asar, maghrib, isya, sama semuanya. Jadi untuk surah, 3 surah ini dibaca 1 kali 1 kali. Kemudian nanti menjelang tidur demikian juga, menjelang tidur ketika kita mau tidur baca ayat kursi 1 kali, kemudian baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar rasul, dibaca. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu menjelang tidur malam. Jadi itu diingat, karena surah-surah ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Itu dapat melindungi orang dari sihir, dari gangguan syaitan dan yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan. Yang 5, melihat halaman 83. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ini dibaca 1 kali pada waktu pagi 1 kali, sore hari 1 kali. Kemudian yang 6, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dibaca 1 kali waktu pagi, 1 kali waktu sore. Kalau pagi Allahumma bika asbahna, kalau sore Allahumma bika amsayna. Kemudian yang 7, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini dibaca setiap pagi dan sore 1 kali. Ini Sayyidul Istighfar. Artinya pokoknya istighfar. Penghulunya istighfar. Jadi semua istighfar itu yang paling utama ya ini. Barang siapa yang baca di pagi hari dan dia meyakininya, memahaminya, dan dia mengamalkannya, kemudian dia meninggal, maka dimasukkan oleh Allah ke surga. Dan barang siapa yang baca sore hari, dia meyakininya, dia memahami dan mengamalkannya, kemudian dia meninggal, Allah akan masukkan dia ke surga. Ini keutamannya. Di sini sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Yang kedelapan, Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqri. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ini dibaca pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Kemudian yang ke-9, اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ini dibaca pagi 1 kali dan sore hari 1 kali. Yang 10. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ini dibaca setiap pagi satu kali dan sore hari satu kali. Yang ke-11. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ini dibaca pagi dan sore 3 kali. Yang ke-12. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Ini dibaca pagi hari 3 kali, sore 3 kali. Dan barang siapa yang baca ini 3 kali pagi hari, sore 3 kali, maka Allah akan menjadainya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ini dibaca satu kali pagi dan sore. Yang ke-14. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dibaca satu kali waktu pagi dan sore. Kemudian yang ke-15, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dibaca satu kali, 10 kali atau 100 kali. Seperti 16 dibaca 100. Kemudian yang 17 dibaca hanya pagi hari. 18 juga dibaca hanya pagi hari. 19 nanti dibaca masing-masing pagi 100, sore nanti antum baca masing-masing 100. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian juga nomor 20, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini Nabi bertobat dan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Maka kita setiap waktu jangan lupa untuk istighfar dan minta ampun kepada Allah. Tidak bisa pagi ya siang, tidak siang sore, Kalau tidak sore, ya menjelang tidur, kita istighfar kepada Allah. Mending sehari, kita baca satu sekali. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kemudian yang terakhir, yang ke-21. Ini hanya dibaca hanya pada waktu sore saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi barang siapa yang baca ini, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari gangguan, kejahatan, syaitan dan juga binatang buas. Nah, ini juga dibaca ketika kita singgah di satu tempat. Kalau kita safar singgah satu tempat, baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya terhindar dari gangguan di tempat itu atau daerah itu atau kota. Ini dalam riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Ya, untuk doanya cukup. Kita lanjutkan satu lagi. Kita selesaikan dari hari ini prinsip dasar Islam. Besok kita akan membahas yang lain.